에페소 papnanam. 보자. 그왜 우거 왜 사디시 지가로 구스티. 몰라네 그왜 그두 만옷 마랑 왕 도아무. 그이 반찬 bener. 아웬 비안비안에 구시알아 왜 성어몽이네. 나제노노 마랑 보폴란 비용무. 그이 왜 구시알아 생 디세 대회. 생 간댕 perjanjian 이네. Supaya kowe padha slamet lan uripmu nang jagat kene bisa dawa umure. Sulur-sulurku sing padha duwe anak, aja padha nggawe larane atine anak-anakmu. Anak-anak kudu mbok rumati lan mbok ulangi sing apik supaya bisa ngerti dalane Gusti. Sulur-sulur sing slav, kowe padha manuta marang wong sing padha duweni kowe. Padha ngajenono. Lan duwe wedi marang wong-wong kuwi. Padha nyambut gawe karo bunga. Awit sakjane kowe kuwi nyambut gawe kanggo Kristus. Nanging aja namung nek ditunggoni wae, kowe nyambut gawe karo seneng. Aja namung golek lemeleman. Sing mbok labuhi kuwi sakjane Kristus dhewe. Mulane nyambut gawe sing temen. Awit kuwi karepe Gusti Allah. Mulane sedulur-sedulur sing slav, nyambut gawe karo bunga. Awit kowe ora ngladeni manungsa, nanging ngladeni Gusti dhewe. Dekne sing bakal ngopahi kowe. Awit Gusti Allah ngopahi kabeh wong sing gawe becik. Ora dadi sebab wong kuwi slav apa wong merdeka. Sulur-sulur sing duwe slav, kowe uga kudu sing apik karo slav-slavmu. Aja nggentak-nggentak. Padha ilingo, nek kowe lan slav-slavmu kuwi duwe Gusti sing tunggale nang swarga. Dekne ora pilih se. Poro sulur, kanggo penutup, saiki aku arep ngomong iki. Nggonmu nglawan setan kuwi, aja nganggo kekuatanmu dhewe. Nanging nganggo kekuatane Gusti sing gedhe. Kaya soldat sing arep budal perang kae, nganggo gamane kabeh. Kowe uga kudu nganggo gaman-gaman kabeh sing sangka Gusti Allah. Supaya kowe bisa kuat. Bales akal-akale setan sing nglawan kowe. Awit kowe kudu ngerti para sulur. Awake dhewe iki ora perang nglawan manungsa, ora. Nanging awake dhewe iki perang nglawan roh-roh ala sing nang langit. Kaya dene penggede-penggede lan panguwasa-panguwasa sing nguasani jagat ing jaman sing ala iki. Mulane para sulur, kowe kudu nganggoke gaman-gamane Gusti Allah kanggo mageri awakmu dhewe. Dadine kapan-kapan nek setan nglawan, kowe bisa kuat bales. Lan nek wis rampung perang, kowe jek tetep kuat. Padha ngadeg sing jejeg. Lan toto-toto ngene. Kaping pisan, kowe kudu ngerti lan percaya marang piwulange Gusti Allah. Dadine sak wanci-wanci, kowe wis toto-toto lan bisa bales mungsomu. Ora beda kaya sabuke soldat kae sing naleni saline supaya ora ucul. Kaping pindone, namung barang sing becik sing kudu mbok lakoni. Awit kuwi mageri atimu. Kaya soldat nek nganggo tutup dada kae. Kaping telune, sak wanci-wanci kowe kudu wis toto-toto bisa ngomongi liyane bab kabar kabungane Gusti Yesus Kristus sing ngrukunke manungsa marang Gusti Allah lan marang sak padha-padha. Mulane kowe kudu kaya soldat sing arep budal perang kae. Sepatune wis dinggo lan ditaleni. Kaping papat, ingkang elan apa wae, percaya nek Gusti Allah bakal nulungi kowe. Ora beda kaya soldat nyekel tebengi kae kanggo nutupi awake. Dadine nek setan ngeculke panah-panah sing eneng genine marang kowe, kowe bisa nampik. Tegese, nek setan arep nglebokke barang sing ora apik ing angen-angenmu, kowe bisa ngendhek kowe. Kaping limane, kowe kudu duweni pengandel sing mantep. Nek Gusti wis nyelametke kowe. Ora beda kaya soldat nganggo topi sing atos kae kanggo nutupi sirai. Kaping nenem, nek setan arep ngeneng kowe nganggo apusan, aja wedi. Njaluk tulung marang Roh Suci supaya kowe bisa mbales mungsuhmu nganggo pituture Gusti Allah. Ora beda kaya soldat sing nglawan mungsuhe kae karo pedang sing landhep. Ya ngono kuwi nggonmu kudu jaga-jaga lan toto-toto. Nanging aja padha lali iki. Padha ndedonga lan padha njaluk tulung marang Gusti Allah sak wanci-wanci lan ing perkara apa wae. Roh Suci sing ngrewangi kowe nek kowe ndonga. Kowe uga kudu sing tata-tata supaya sak wanci-wanci bisa ndongake sedulur kabeh sing percaya lan aja padha kesel nggon mundut donga. Aku uga nyuwun pandonganmu. Aku didongake supaya Gusti Allah ngrewangi aku lan aku bisa kendel ngomongke bapak wadine Gusti Allah. Ya kuwi aku kudu ngabari marang kabeh wong nek Kristus teko nang jagat ngurukonke kabeh manungsa marang Gusti Allah lan marang sak padha-padha. Aku diperintah Gusti Allah kongkon ngomongke bab kuwi lan kuwi sing marake aku disetrap iki. Mulane aku ya didongake tenan supaya aku ora wedi ngomong awit kuwi wis dadi penggaweanku. Poro sedulur, aku uga kepengin ngomongi kowe kabeh nek sedulur Tikikos tak kongkon nanggonmu supaya kowe bisa krungu kabare bab aku iki. Kowe ngerti nek sedulur Tikikos iki kanca sing tak tresnani tenan. Dene yo temen nggone nyambut gawe kanggo Gusti. Mulane yo dene sing tak kongkon niliki kowe. Dene sing bakal ngabari kowe bab awake dhewe iki kabeh sing nang kutha Rom kene. Dadine kowe bisa ayem kabeh. Aku ndonga marang Gusti Allah Bapak awake dhewe lan Yesus Kristus, Gustine awake dhewe, supaya kowe kabeh bisa nampa katentreman, katresnan, lan pengandel. Cukup semene wae layang iki. Muga-muga Gusti Allah ngetokke kabecikane marang kowe kabeh sing padha mantep tresna marang Yesus Kristus, Gustine awake dhewe.